پیشکش امت اسٹوڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دور حاضر میں امت مسلمہ انتہائی بے بسی کا شکار ہے، جس پر مومنین غمگین ہیں اور منافقین، مرتدین اور یہود و نصارہ خوش ہیں. امت مسلمہ نے جب تک اپنے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو مضبوطی سے تھاما اور ان کی مبارک راہ جہاد فی سبیل اللہ پر چلتے رہے، تو اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو دنیا کا حاکم اور فاتح بنایا. لیکن جیسے ہی قوانین خداوندی اور تعلیمات نبوی سے مسلمانوں نے منہ موڑا، تو یہ عظیم قوم جس نے ایران کو فتح کیا، روم کی عظیم سلطنت کو پاؤں تلے روندا، یورپ کے پہلو اسپین پر 800 سال تک اسلام کا جھنڈا لہرایا، 1000 سال تک ہندوستان میں اعلان توحید کو بلند کیا، اور جن حامیان توحید نے سمرقند و بخارا کو کفر و شرک کے جراثیموں سے پاک کر کے قرآن و سنت کی روشنی پھیلائی، انہی مسلمانوں کے فرزند آج پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. چنانچہ آج مسلمان ہونا عیب اور مجاہد ہونا گالی بن چکا ہے. اے ایمان والو، آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، غور فرمائیے، مسلمان مسلمان بن کر کہیں بھی باعزت زندگی نہیں گزار سکتا. فلسطین میں تقریباً 50 سال سے یہودی سوروں اور بندروں نے امریکہ کی مدد سے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے. دین، جان، مال اور عزت سمیت کوئی چیز محفوظ نہیں. یہی صورتحال نصف صدی سے کشمیر میں جاری ہے. ایک زخم نہیں بھرتا کہ دوسرا زخم ہرا ہو جاتا ہے. عراق میں امریکی اور اتحادی کتوں نے 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو چند مہینوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کے گھروں کو بمباری کر کے تہس نہس کر دیا، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے. ہمارے پڑوس افغانستان میں بھی امریکہ اپنے شیطانی اتحادیوں کے ذریعے مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے. مسلمان بچوں، سفید ریش بوڑھوں، عفت مآب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور زنا کے قصے آپ اکثر خبروں میں دیکھتے، سنتے اور پڑھتے ہیں. مجاہدین کو دہشت گردی کے الزام میں دھر لیا جاتا ہے، پھر انہیں پرویز اور کرزئی جیسے پٹھو اور ڈالر کے پجاری صلیبیوں اور یہودیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جس سے ان غداران دین و ملت کا کاروبار چلتا ہے. جیلوں میں بند ان مسلمان بھائیوں کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اے فرزندان توحید، اے عشق نبوی کا دعویٰ کرنے والے جوانوں، آخر وہ امت جسے اللہ جل جلالہ نے دنیا کا حاکم بنا کر بھیجا تھا، وہ محکوم کیوں کر بن گئی؟ وہ مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے، آج کیوں کر کافروں کی غلامی میں فخر کرنے لگے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعین واخذتم باذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو گے اور بیل کی دم پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالی تم پر ایسی رسوائی مسلط کر دے گا جو اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذل، اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت و خاری ڈال دے گا۔ اے مسلمانوں، آپ دوبارہ دنیا کا نقشہ اپنے سامنے رکھیے اور غور کیجئے، عیسائیوں کی اپنی مستقل اور مضبوط حکومتیں ہیں، یہودیوں کی اپنی مستقل اور طاقتور حکومت ہے، کمیونسٹوں کی اپنی اپنی حکومتیں ہیں، شیعہ کافروں کی اپنی حکومت ہے، اگر نہیں ہے تو اسلامی حکومت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی ایک ایسی اسلامی خلافت کا وجود نہیں جہاں مکمل 100% اسلامی قوانین نافذ ہوں اور اسلامی شریعت کی بالادستی قائم ہو۔ آپ کہیں گے کہ پاکستان، سعودی عرب وغیرہ وغیرہ اسلامی ملک ہیں، جی ہاں یہ مسلمانوں کے ممالک ضرور ہیں لیکن اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، کیونکہ بعض اسلامی احکامات کے نفاذ سے خدا کی زمین پر خدا کا نظام مکمل نافذ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سرکش و طاغوت حکومتیں آئے روز اسلامی قوانین میں ترمیم کرتی رہتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تبدیل کرنا جائز نہیں۔ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور جو لوگ الہی قوانین کو چھوڑ کر انسان کے بنائے ہوئے غیر اسلامی قوانین کا اتباع کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ان کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اور فرمایا کہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، اور فرمایا کہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، یعنی اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو درجہ بدرجہ کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا گیا ہے۔ اس وقت اکثر مسلمان ملکوں پر ایسے ہی کافر یا ظالم یا فاسق لوگوں کی حکومت ہے جو شریعت اسلامیہ کو افسانہ قرار دیتے ہیں، اسلام پسندوں کو تاک تاک کر نشانہ بناتے ہیں اور اپنے کافر دوستوں اور آقاؤں کو خوش کرنے کی خاطر مسلمانوں کو جیلوں میں بند کر کے انسانیت سوز تشدد کرتے ہیں۔ یہ کافروں کے دوست اور دشمنان اسلام مختلف علاقوں اور شکلوں میں متعدد محاذوں پر امریکہ، برطانیہ اور عالمی کفری طاقتوں کی خدمت کو سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ ان غلاموں کے نام جدا جدا ہیں لیکن مشن اور مقصد سب کا ایک ہی ہے، اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ اور کافروں کی بالادستی اور حاکمیت، خواہ وہ عراق کا عیاد علوی ہو یا افغانستان کا حامد کرزئی، ازبکستان کا اسلام کریموف ہو یا پاکستان کا پرویز۔ پرویز جس نے جیتی جاگتی واحد اسلامی عمارت کو خاک و خون میں نہلایا، جس نے پاکستان کے ہوائی اڈے، دفاعی مراکز حوالے کر کے ظالم و شیطان امریکہ کے ساتھ ہر قسم کا ممکنہ تعاون کیا، جس نے 100,000 سے زائد افغان اور مہمان مجاہدین کے خون میں ہاتھ رنگا، جس نے 1,000 سے زائد عرب اور غیر عرب مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر ان کے ملکوں یا امریکہ کے حوالے کیا، جن کی دردناک چیخوں سے قید خانوں کے در و دیوار تک دہلا جاتے ہیں، پرویز جس نے کارگل کے محاذ پر پاک فوج کی قربانیوں اور مجاہدین کے خون سے غداری کرتے ہوئے ہندو یعنی گائے کے پجاریوں کے ساتھ سودے بازی کی، اور جو اب کشمیر کے ہزاروں شہداء کے لہو اور مظلوم کشمیریوں کی قربانیوں کا سودا کر رہا ہے، اور ایٹم بم کے تحفظ کے نام پر اپنے ہی ملک کے سائنسدانوں کو پوری دنیا میں رسوا کر رہا ہے، کیونکہ امریکی ڈالروں، بش کی شاباش اور ہندوستانی رقاصوں کے فلموں گانوں نے پرویز مرتد اور اس کے ہم آوازوں کی آنکھوں، عقلوں اور کانوں پر پٹیاں باندھ دی ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں۔ پرویز، امریکی غلامی اور یہود نصارہ کی جی حضوری میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب پاکستان میں بھی اس غدار نے مسلمانوں کا جینا دوبر بنا رکھا ہے۔ ان پا پاکستان کے لوہے کعبہ چدا دا پاکستان حکمران طبقے کعبہ چدا گا امریکہ دا التلاشی ورتا سجدہ ہو لگئی اور تو ہوئی چی سبحان صدر بش اچھا راپاسی صدر بش پملاؤ ٹبل جی نا مزے کوا